أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ النور د دوجیرشم آیات څخه شروع پر دوجیرشم آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې د سورۃ د سره څه چراونه چې بیا تر دغه ځایه پورې دا د سورۃ نور اکثر احکام پر دې خبره باندې بناوه چې و انسان ته عفت وروښي، د فحشا څخه یې راوګرځي. عفت پاک لمنۍ ته وایي چې پاک لمنۍ جوړ شي، پاک لمنۍ لوی شي، د زنا دروازه پر ځان باندې بنده کړي. دغه آیاتونه نو اول د وارې د زنا دپاره اخیستې سپیاجې سزا ذکر کړه چې دا سل درې وال کېږي چې په شهیدانو پر ثابته شي. حتی د زنا مذاکره چې و د هغه دپاره د حج قذب کستی سپیاد خدا هم د زنا سره اړه درلوده کنه چې ولې بل چاته په ناکه د زنا نسبت کوي. ګورې د زنا کوونکي دپاره یې هم سزا وټاکل چې د زنا نسبتونه چاته کوي هغه ته یې هم څه شي وټاکل، سزا وټاکل. نو سزا یې ورته ذکر کړه، خدا خپله د دا زنا مخنیوی وکړنه، حتی یاداشت بلاوه چاته نه کوي چې نسبت یې ورته وکړي. بل بیا سد الزرائع ترالی چې د زنا لپاره چې کوم شی ذریعه ګرځي هغه دغه بې ځایه ده. بل په کورونا نه وتل بې اجازې د استیزان احکام یې بیان کړل. دا هم عفت ته یې فایده لري، پاک لمنۍ ته درېږي چې ولې پر یو چانه کې ورداخلېږي. درېیم نمبر کسیس پیاجې د حجاب احکام یې بیان کړل، دا پرده و دا خپل په ځان کې. بیا سد الزرائع دي د زنا دروازې تړي چې معنی هغه زنا ته سبب ګرځي، هغه شیان نو د حجاب حکم بیان شو. شنو چې دا د زنا لار مال زنا خو عبارت دغه دی چې نر د ښځې سره په ناحقه باندې په ناجایزه طریقه نزدېکت وکړي. نو اسلام خته وعده اعتدال دین دی. نو هلته چې سزا یې ووهل راته کښېښوله چې که دې وکړه دغه نه وهل کېږي، حتی که کور والا وي نو بره به بیا رجم کېږي، سنګسارېږي. دا استیزان جره باندې ولګوه، حجاب جره باندې ولګوه. نو الله پاک کښې چې په مشکل د شهوت ماده نه وه پیدا کړې، نو چلته د شهوت مادر پکښې کې پیدا ده، هغه خرک خرک کېږي، سړېدل غواړي چې معنا د شهوت سوړ شي، اشبع شي، موړ شي. دلته چې دروازې راته بندې کړې نو زه به کوم څه کړسه. اوس نو چې اسلام د اعتدال دین دی، سوال واردېږي چې نو زه وکړم څه شي. الله پاک دا مادر پکښې پیدا کړې ده، خو د اشبع غواړي. نو د دې دپاره یو سالمه لار الله شي رب ته د ماقبل سره دغه دی چې دا دروازې بندې شوي. نو داسې نه دی چې که سره دروازه بنده ده تاسو په اسلام کې سوال پیدا شي. الله وایي بیا جایزه لار لري، دا نکاح ده. په نکاح کې به هم دا رقم ده چې نکاح نه یوازې دا نه ده چې د یوې ښځې نکاح کوي، په نکاح کې دا د تر څلورو پورې که چیرې ستا سره طاقت و اعتدال دې کولی شي اسلام جواز ورکړي که نه کوي. نو ګوري که ښه متوجه سواست، نو که بندیزونه لګول سوي دي راهې حل هم لري، نو چې د انسان دا شهوت که سره معطل نشي. بله وجه د دې نکاح دا ده چې تا زنا یو دا د ښځو سره نکاح په ناروا طریقه منع کوي، نو ښه خو زه به خاطر د نسل ضرورت لرم که نه لرم. په دا دنیا کې چې الله کوم شیان پیدا کړي ګر د بقا د نسل غواړي. حتی یو درخته چې میوه وایي که تخم نه یې پکښې، خدای وایي زه وچېږم سبا، نو چې زه وچېسم نو زما پاتشونه یې څوک دی؟ نو تخم یې برای بیا بدل درې بله درخته درته درې. په حیواناتو کې چې دغه شول سوی دی د شهوت قوت د څه دپاره چې بقا د نوعی یې راسي بل پرز غوایي دي، نو که په دې کې شهوت نه وای د خپلې اونسا دپاره دغه مادې دپاره یې شهوت نه وای، نو خو دا غوایي به یو څه وای خلکو برل کړي یک څه خلاصېدل. په دې کې الله شهوت کښېښوه چې دا شهوت مصرف کې بقا د نوعی یې راسي د انسان حوایج په ترسره شي، نو خو انسان هم وجه بقا ته د نوعی ضرورت لري. نو الله شهوت په کښې کې کښېښوه، هغه خوند هغه په دې کې باعث دی برای هغه مشکلاتو ته نه ګوري، یا پلا دی نژکت کوي، چې نژکت کوي برای نسل هم نه معطله کېږي، نسل هم نه ختمېږي. نو نه منفعت ته شهوت معطله سو، نه بقا د نوعی معطله سوله. په نکاح کې دغه دواړه حکمت پراته دي، کېدای سي پوهېږي چې هم هغه د ده ضروري و پترتي شهوت هغه کار دی ځینې واخلي، هم یې بقا د نوعی فراسي ده دغه دپاره دي. اوس انسانان فکر دا کوي لکه زه چې ګرسره الله د شهوترانۍ دپاره پیدا کړی یم، ګرسره انسان د شهوترانۍ دپاره نه دی پیدا، ګرسره دی دپاره د الله د عبادت پیدا دی، خو دا بقا د نوعه بل رقم نه راتلله. اوس چې د دغه واده مشکلات چې دا وروسته په پیسې چې انسان ته دا ووایي او په دې کې شهوت نه دی واده کوي، په خدای کې په تنوع پروار ولي چې واده زه څه کوم، دا څه عالم مشکلات دي، تر مرګه پورې به را په مشکل کې یم. لیکن دغه شهوت چې پکښې لیګل دی ورته اسانه کړي چې ځه بس مزدوري به کوي، پلانۍ به کوي، کور به جوړ کړي، ځان کې اسانه کړي، مګر وروسته به را بیا زور ورته غواړي. هغه برداشت دی د څه خاطر کوي؟ د شهوت خاطر. دغه بیان اوس کېږي چې مانا د شهوت د مصرفول مشروعه طریقه روا طریقه بیانوي. داسې فرمایي وانکحو تشي په نکاح ور لره ورکي ال ایاما. ایاما جمع د ایم ده. ایم و هغه چا ته وایي چې جوړه نه لري. که ښځه بې نکاح میړه یې نه درلودې هم ایم ورته ویل کېږي، که نر بې نکاح خپله جوړه او کوروالی نه درلودې هم ایم ورته ویل کېږي. نو الله پاک وایي دغه دواړه، که هغه نر چې بې نکاح دي، که دا ښځه چې بې نکاح ده، دوی ته نکاحوي وروکي پالتو یم به په ګناهو کې خېژوي سره. وانکحو تش په نکاح ورکي، دا و خطاب چا ته سو؟ وانکحو خو خطاب دی، خو د امر صیغه ده. دا و اولیاو ته خطاب سو چې اولیا دي د چا؟ یا د نر دپاره ولي دي، یا د ښځې دپاره ولي دي، معنا پلار یې. نو هغه ته دا امر سو چې دا ته وکړي دا کار، او دغه رقم خطاب سو دغه ته و مالکانو ته. مالکانو ته بیا د چا خوالته د مرئي مسله هم راځي، د مینځ د هم راځي، نو د هغو دپاره خو بیا ولیدی مالک یي. نو ګواکې دغه ملاک مالکان د دې مرئي او د مینځ، او د اولیا بیا د احرارو الکانو د نجونو دپاره. نو خطاب چا ته سو؟ ګواکې وجه دواړو ډلو ته سو، هم په احرارو کې و اولیاو ته، او د هغو مینځیانو د مریانو د هغو بیا و مالکانو ته خطاب سو. وانکحو تش په نکاح ورکي الایاما بې جوړې بالا کنر دی که شده ده من کم لتسی سخه گوره دی من کم خطابی که چه اغسطی سده جمعی من احراری و صالحین، او داغه رکم اغا صالحین صلاحیت درلودون که اغا ام پنکاور که من عبادی کم و ایمائی کم، من عبادی کم ستسی ده مرایانو سخه و ایمائی کم او ستسی ده منزیانو سخه، کدی مرایی دی کدی منزی ده چه صالحیه. صلاحیت څه معنا؟ صلاحیت دا معنا چې هغه د نکاح چې کوم وجائب دي چې هغه په ده پوره یي، چې ته پوهېږې چې دغه مرئي چې زما مملوک دی، چې زه درته کوزده ور وکړمه، دی دا زما د خدمته سره سره هغه د زوجیت حقوق هم ادا کړي. معنا یو په دې کې هغه مردانګي موجود وي، که مینځ په دې کې هغه د ښځې صلاحیت موجود وي، معنا چې هغه اولاد وزېږي، دا هغه لومړني چې صلاحیتونه دي. وروسته تر هغه نو هغه چې دي هغه د زوجیت سره چې اړه لري، لکه یو خدمت و یو داسې شی، هغه هم په ده باندې پوره یي. او بل دا یې چې شریر نه یي، چې داسې نه یي چې بره وکوزده ور وکړمه د مرئي ته، د بل ښځه هم اړه کړمه، شریر هم یې وهلو ټکولو، معنا هغه حسن معاشرت یې نه یي زده. نو د صالح لفظ دغه ټولو ته شامل دي. ځینو مفسرونو گسره صالح دغه یاد کړی چې مؤمن برای ور وک کنی ایمان شرط ندی که مؤمن یې کنی چې کوزه ور کول کیږي صلاحیت پدې کې علاقه کوي ور وک معتلی مپرر ولینو چې مؤمن نه دغه کافر نه پدې کې شاوات ندی پروت خدام یو راه حل غواړي نو هغه دغه د چی د چش ور لر ور وک کوزه ور لر ور وک نو زما خبره ته کته سی وس متوجه است پدې صورت کې د اووم نمبر حکم په نکاح ور کول دي مګر و فرق سره لري دغه چې حر الکت یا حر الجلیده د دوی نکاح چې د په ولی سره چې وکه دا سنت مستحب کار دی چې ولی دا کار پر مخه واخلي که خپل بالغې شزی وي او بالغ الک نکاح سره وکړه جواز خو لري خو د سنت خلاف دی ولی اکثر دوی زاید نه سنجولای دا نن د طلاقونو ولی ډیر دی د دوه په دریمه په دمو کورو کې مجلس دی راسه د شزه طلاق بابا شزه پچش طلاق خو الته ورده ورده دی دوه لاس سره ورکړي مور پلار مجبور کی نکاح ور وکي مور پلار و دارای ته نه پریش چاغه سوچ پکښ کی وکي ابس یو څور زیاده شاوت زور چا وختي د سی بره جوړ الته نه په ما بینس کی د وجه ته درواغ وی دی ودا ته درواغ وی در وخت سره رښتیا سره یا مور بس ما دی لک ته دغه نه دی په خو ولې طلاق کو نه پیښه دی مثال په تو په شلو سل کال کې به نه پیښه دی دا رقم وی الته چې خو اولیاء او بدا کار کا اولیاء او کتل د خپل زی استعداد مور مال می دی ابل ته خپل د لور چې دغه دوا جوړ سره راضی یا نه سره راضی هغه نه کچ به وسو تر مرګ به دوام کا وس چلو چگان پر چوکو باندې سره پیدا کی بیا مور کار مجبور کی یا زبل ولا کو کوم بس دغه دا بل پر ما ورور دی مور ته وای دار کمی بس جوړ نسل لري فقط هغه شاوات سره راوستلی ال تا هغه دوام نه بس در بیرته چشته مجبور سی هغه د نکاح و ماته ول ته هغه طلاق سره مجبور سی نو اوم نمبر حکم د نکاح دی اولیاء ته چې دا حکم توجه دی استحباب دی کنه ما دی په خپل ام کولای سی او پاته چې سود مریان ده هغه په خپل نس کولای اغه چې مرایې اجازه دغه بادار اجازه ولر ورنه کې نکایګ سره نه منعقد کیږي چې مرایې و ما کو زکړې د پرانیزه کې بادار ته ته یې د چازې شکوز دک سبا دې زخر څوم ګر سره د کراچي ته یم تابل ته کو زړه ته کړې نو دې خپل سر کو زدې نس کې ولې اذن بده مولا سره اخلي کمنځ د امي نس کې ولې او الکو انجلی چې بالغان خپل پر سره کوي سي خودی خلاف سنت کار وکي دا د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک امام شافعی رحمه الله نور ائمه وي و دې په عبارت چې ولي نه ګر ساده شوز په عبارت باندې کوم عقیده کیږي لا نرخ به وی کی شزه اگر سره خپل سر نس کوي امام صاحب یعنی کاخ منعقده ده کی ده غیر کف سره کړي و ولی د اعتراض حق لري چې په محکمه کې عریضه وکړي چې د از معلول یا د از ما خور چیز سرپرست کمه د غیر کف سره واده کړي د زدان کا پسخه کول غواړم قاضی به ور پسخه کی خپل د نکاح نس ورماته ولی انعقاد را ولی خو ولی ته برته د سوال حق ور کړي امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمه الله شزه اگر سره نکاح نس کوي لا نکاح الا بوجه حدیث شریف دی انو چې دا به وجه ګر سره نکاح ګر سره نش کولای دا زنانه دا شز دا اختیار ګر سره دا سینه لري کدا اسما په خبره پوی دی اس نو په ان کې حق ګور او تم امر اوس چې سنت خو دغه چې ولې نکاح ور وتړي او د مریضی او د منځ په باره کې ودی تو لچ معنا دا نکاح ته ور وک په دې کې صلاحیت اغه نکاح منځ او مریض ته چې ور کوي دا پر بادار واجب نه دی دغه حکم استحباب دی دا غیر کم د خپل در توالا لاندې چې احرار دی علی جدی د دې نکاح هم پر د باندې واجب نه دي چې خابي خامه خابي ورور کی سنت مستحب ده دي چې د دې نکاح ورور کی کوغه خپل غټه کول غټه کولای شي نو تر دا ځای پر دا اوم نمبر حکم سی په دې صورت کې وستل ته بل واچ ده د شي پلار به وای برای د الک نو شي لري چې یو حکم واده چې خوري سبب یا د انجلی پلار وای دغه برای زی دغه تور کوم لازم لور به چې خوري دغه د پای ور کی علاوه ان یکونو کچيري وي دغه د دغه چې کوزده ورکول کېږي د ایامه د آزاد دا فقره فقیران وم یغنی غنا به ورکې هم ودی ته الله علا پاک من تقدی د خپل پزر څخه د الله تعالی پزر خورا عام دي ستا سره لکه په خلاص بره به دغه سړی سبا دغه رمانداري چاته په شریو چې تاونده به چی شکرې الله یې دغه د په وکړه کدی ته په فقره بولی غنا به لره ورکې نو کدا اس په مضمون پویږ و یا څوک چې مسكين ویني کاږي وکې نه نه کا په دغه آیات مطابق هغه د زریعه د چا ګرځي زریعه هغه د رزق ګرځي یغنیهم الله من تقدی دمر یو د منځ په باره کې نه دی هغه ګرځي بر فقیر دی چې دی په هغه کې هغه صلاحیت په کار دی چې فقط مایز د امرۍ بره و دغه نه کار کولی سي چې دا د ده کار د دې ذریعه وګرځېدو چې یو ښځې ته چې شور برابره کړي نفقه او داشي او برابر کړي د دې نورو دپاره چې دی غنا خو نه دی مالک ګرځوي برای خو مالک نه دی شي نو دا یې په باره کې د هغه چا وایه د هغه احرارو چې هغه حر ځوان دی مسکین دی بره ته د دغسې بریلی چې شي بخوري الله پاک وایي زه به غنا ورلره ورکړم ترجمه یې داسې ده این یکونو که چیرې وي دغه د نکاح والا چې نکاح ورکول کېږي که دا فقرای و دا به چې شکرې چې شي به اغوندي چیرې به شپه تېري یو غني غنا به ورکې هم دوی ته الله اعلی پاک که ته والی نو د کومه خوا کې الله وایي من فضلک زما فضل عام دي دا تمام نه لري خپله فضل به ورلره ورکې والله الله پاک چې دی واسع وسعت والا دی پراخی والا دی د الله سره پراخی بیخي ډېره ده کې نه ویني د الله تعالی خزانې همیشه ډکې ګر سره تمام نه لري خلاص نه لري نو دا د الله وسعت ورته ذکر کوي چې د خپله پزله بیا ورکي والله الله پاک واسع وسعت والا دی پراخی والا دی علیم خبردار دی الله تعالی په مسکنات خبریږي چې دغه خبر دی د بخت د عزله څه په خبر دی نو هغه چې دی دا غنا ورلره ورکي استعداد د دور معلومیږي چې دا د غنا ور دی یا نه دی معنی وسعت لري خو د علم مطابق ورکي دا رزق چا او چاته نو چا اراده یې دا اووم نمبر حکم خلاص وس به اتم نمبر حکم بیانیج دا د نن په درس کې هغه بیا دا د یو سړی دی ولی نسته یا د سره ولیسته خو ولی ان وای ولا کا د خلک پر چا من ولدا د اولی ورځ د اسماعیل ولا کلرم چې ورسم یا یې ولی نسته په خپل دین دغه رقم دی د خلک پر چا من یو سر ولا سدي دغه چوار د ور دی ورسې وکور تک شین چې هغه برای سیدا د شیرونی د ورځ یو شیخ نورا واغم د سر نی ولور خو له الته پیر د چدی بیا دا کی دا سړی بڅکی د جې د پاره دغه اتم نمبر حکم د چدی بس صبر کی ول یستعفف طلب د عفت کی وکړي استفعال باب دی ملاقاتی د دې طلب د عفت او کې طلب د پاک لمنۍ یو کې معنا په زور کې ځان چې شراب راو وګرځي په زور کې ځان د ناروا سره وګرځي د خپل پاک لمنۍ د په زحمت خوند کې نو ول یستعفف طلب د پاکي یو کې معنا کوشش دی چې وکړي څوک الذين اغه خلق لا یجدون چې دین سپیدا کولای نکاح نکاح سپیدا کولای د نکاح څمرا د نه دي چې ځنه پیدا کیږي ته دی وجه خاطر د مصرف پر سر کې مصايف نکاحي هغه مصرفونه د نکاح نس پیدا کولای چې په د نکاح کې ضروری دي لکه ولوارو نه پقاو ده چې د ورور دا کله او حاشا ولاک فزړ کې د خلکو پر چمرا راغلي چې به یو وخت سرای ماجی کې سم نو کور والا خو چې د سکنه نه غواړي یا بزدون پیسې ګټم چې ته به د خرچ خراجات ورکو نو دی ګو کې نکاح نس پیدا کولای چې مصارف نه ګو کې د نکاح الله اسلام دی نو وليستعفف طلب د پاک لمنۍ دی وک پاک لمنۍ دی په زور را خوندې چې پر ځان دي زحمت کړي کم کسان الذين اغه خلق لا یجدون چې دین سپی دا کولای نکاح مصارف ته نکاح تر څو وخت به دا صبر کړي حتى يغنيهم الله من فضله حتى تر اغه وخت یغنی چې غنی ګرځيهم دی الله الله چې الله د تغنا او مالداري ورکی تر اغه وخت به استعفاف کی طلب د عفت وکي چې الله بیا د کوم ځای دی تغنا او کی بیا فضل ذکر کی من فضله د خپل فضل د الله تعالی فضل خو پراخ دی نو دی به تر اغه وخت صبر کی په حدیث شریف کې راځي د صبر طرز او شول دی اغه نبی علی السلام خطاب کی د نکاح دا طرف د پمشکات کې د نکاح طرف چي چې یا معاشر شباب من استطاع منكم الباءة فل يتزوج اي د ځوانانو ډلې کڅوک طاقت ته دی لري چې د نکاح مصاري پرداش کې نو کوزه دي خامخاو کې دغه سې کې نه ګرځي و من لم يستطيع فعليه بالصوم کڅوک طاقت نه لري د روزو ته زور ورکي روزي دې نسي فانه له وجا دغه روژه چې د لپاره خصیتوب دی ګوکه برانو خصیص معنی ولی خو روژه خود بدن قوای کمزوري کوي نو زموږ روژه خو په دغه بدن ته قوت نور کوي خو ماشام دی هغه نعمتون اخري چې بغیر د کال نه خوړل نو خو بیرته بدن ته انرژي ورکوي دی د سم روژه ونه چې معنی دوه نه زیاتوب د نعمتو د خرو کوج نه راول برای بدن دغه شهوت را کنټرولي پیغمبر دغه طریقه او شوجه استعفاف په دغه که دای سو مزمن پویری چې دای روژه ونسی او په دغه نیت باندې الله ته خواسته مې چې الله پاک نو خو درو د نکاح ضرورت مې دی ته مجبورې سره روژه مرته نسم الله پاک راحل کې الله پاک ته غنا او کې حتا یو غنی دا بل وعد اس ولا چې دای استعفاف وکي الله ته غنا او کې مرچا ور لرو کې په ترجمه به کې دا اس په دې لاس حتا تر هغه وخت چې دای استعفاف وکي معنی صبر دی چې یو غنی چې غنی کې هم دی الله الله پاک دغه کسان چې دا نادار دي من فرض دې خپل دای نهم اتم نمبر حکم چې دا صبر سو پرغه تکالیف باندې د جرتو بل اوس حکم نهم نمبر بیانی الله وی والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. دا د کتابت مسله. کتابت و دغه توای په هدایت کې راځي. طالبانو به چاو چاو ویلی یا بنی ویلی سړی مریی لري برای امریی درخواست ورته پیش کړه د خپل بادار ته برای د امریی تو پر ماغه میج درکم ته یو معلومه پیسې ما ته یاد کړه زه باغه تاته دروګټم پر ځکه مثلا 2 لک روپی برای بادار ور یاد کړه بس قرارداد سره وکي قرارداد نو ویلی کی چې د امریی ما پر 2 لک روپی مکاتب مکاتب نو برای پلاس کی آزاد دی دی بیا بادار خدمت نشي وکوري اجاره کړه د ځای جارو کیا باخت درځه واشه بو کو یا بده باغ اصلاح وکړه د نور ته په ما کار نه خپل پی سی دی وغوړه د بلک دی بازار ته ځي یا تجارت کوي یا مزدوري کوي خواري اره خواري چې د کول بادار د پیسو حق پر لري په یو کال یو غټل په دوا یو غټل چور پرایکړه په هغه غړي په خپل آزاد شي پی سی ما زور پرکړه په لام رہی آزاد مگر کوم رہی پی سی راوړي به د مثال په جدول کې کې یو لک نه نیو زره و نس او نه نیو روپی راوړي خو یو په پاته ده یا پلا بر رالی عاجز است بر بالا ولا که زګ ټایل سم بس ما برتم را یک کتابت ختم سو پیسه د بادار سو دی برتم را یش کدا اس په خبره پویش نو یم را یی درخواست پیش کی چې ما مکاتب ک یا بعد خپل وسیله پر وکي برای الک د الته ګر درز ما خدمت کې تر څو وخت به ته پدی کی ولاړ ته زما سره یو شو وک څنګه و مې دوه را کړو په یو نه سبا زار تور لا ک جرا وګټل بر آزاد قرارداد سره وکنو ګوره کده اخو درخواست پیش کی کدم رید کده بادار د خوښه فقط پروس یا دواړه سره کښې نسته قرارداد چې دی ولي کیچ پیسې پر کښې شو د امریکا هر وخت د پیسې پرکړه بر چې کی آزادۍ بادار به نسب شه معنی کدل مریب شه معنی کدل کتابت بادار عمر سره ولي کی بر ورسته د بادار خوښه سو چې یاره ولا کده به ختاوند چې د لاس الله کزه بالا پشه معنی مغور دی اوست پشه معنی نشه کوله مریي ار ور پشه معنی کوله چې زه پشه معنی ورور ز کتابت نکوم بر راځي بر تستان بر یم ولي خدای د بادار په ملک را دیږي بادار ک پشه معنی څخه د مریي پر حق تجاوز کی چې د لاس ازادي حاصل کړي و د مزور هغه بر تزنی اخلي نو بادار پشه معنی نشه کوله څوک کوله مریي کوله د کتابت مسله ته سزدا الله پاک د مریانو په باره کې دغه حکم کښې شوه دا نم نمبر حکم سو چې که دوی د کتابت غوښتنه وکړه اولیا دا مالکانو کې وایي برای مور ته وایي چې یا بس دا هم شګې ورسره وی که ورته اسي دي والذین هغه کسان هغه منځ ومریی یبتغونه چې دوی طلب کوي الکتابه د کتابت و د مکاتبت چې راس زما سره عهد کتابت وکړه مما ملکت ایمانکم مما د هغه مریانو څخه در یادو ملکت چې مالکان سوي دي ایمانکم ستاسې ښه لاسونه که منځه د یا مری دي هغو مطالبه وکړه څه چل وکړي دا مالکانو ته وایي فکاتبو تاسې مکاتب وګرځوئ هم دي د عقد ورسره وکړي نو مګر و په کوم صورت کې ان علمتم فیهم خیرا ان علمتم که چیرې تاسې علم درلودی فیهم په دوی کې خیرن د خیر پیژندئ دې سړی چې دا چې آزاد سي هم د خلکو پر چا مانی حمارګل کشکرونه درلودی د چا نسونه بې څیرلي وایي دغه رقم وي چې که آزاد څه د دې څه ډاکو جوړېږي یو لوی غل ځین جوړېږي پوهېږي چې دا سم سړی دی په دغه کلي کې به یو ځای ځای ونسي خپل یو کوزه او واده به پرله پسې کړي نو دغسې که تا په دې کې صلاحیت درلودی کتابت ورسره وکړه دا د ده سره یو احسان دی نو دا نهم نمبر حکم چې دغه حکم بیا وجوبي نه دی ملاقاري چې که سړي ته مریي وویل چې ونه ما سره عقد کتابت وکړه پر بادار دا واجبه ده چې کوي به یا بادار ته استحبابا حکم الله وکړي چې په دې کې ستا یو خیر دی وایي به کېنو فسیاله او تعالی بل حکم کوي هغه بیا دا دی چې نه یوازې دا چې تا دی مکاتب کوي مرسته هم ورسره وکړه هغه څنګه مرسته ده و آتو تسې ورکړي هم ودوی ته من مال الله د الله د مال څخه الذي هغه د الله مال آتا چې درکړی دی کوم تسې ده په دې ځای ته به بیا متوجه سوي چې د هر شي اصلي حقیقي مالک څوک دی الله رب العزت دی نو الله دته اسانه کړې وجه سړي ته برای هغه زما مال چې درکړی دی ما د هغه څه برای دته یو څه پیسې هم ورکړه د دې پیسو ورکړه نو څه رقم دی پر بادار زکات کېږي زکات چې کېږي مریی خو اوس لکه پردی سړی دا رقم شو د لاس ته لارې څخه دا خپل زکات یې سالانه ورکوي چې 50 زره روپۍ دغه دی ولې خو هغه یې بېرته وده ته بره ورکوي یا به د دې کتابت ځینې ادا کوي د خپله ځانه څخه یا دی بې ورکړي زکات او یا دغه حکم چې دی عام دی چې الله پاک وایي آتو هم یوه دا مالک ته نه دی دا مالک او نورو مؤمنانو ته هم چې په محله کې نور خلک چې غنیان دي چې د زکاتو وخت رالی بره به ګرده ووایي چې پاپا دا پلانوي خو اوس دی مرایی دی مکاتب سوی دی بادار پیسی پر بانی دی رازی چه انداز سرواچو واری کده چشکو ازاد که پاریغه کو نو داده و اتو حکم شدی عام دی و اتو تسی ورکی ای مالکانو یا ای مسلمانانو دا گرد تشامل دی تسی ورکی من مال الله دا هم و دا غمرایانو تش دا مکاتبان دی من مال الله دا مال چه دا اللہ الذي اغمال آتا چه اللہ در کردی کم و تسی تر نو دا سوم نمبر حکم سنه هم نمبر حکم د کتابت کول چې دا عقد ورسره وکړي د دوی سره او اعانت امسی وکړي کومک به ام قیاده د مکاتب په یوازې مزدوري معنا دی کېدلی چې دا بدلې کتابت په ډیر عمر وګټي دا چې د مسلمانانو کومک ورسره د صدقاتو د زکاتو د خیراتو بره به ژر ځان آزاد کړي پسې له سوم نمبر حکم چې دی هغه بیا دا حکم دی چې پر زنا یې مجبوره کوي په جاهلیت کې ځینې کسان داسې وو چوغو به منځانې درلودل او منځانې چې بیې درلودې بره بیا نو ارې مینځ ته بیې وویل ته به د ورځې 3000 راوړې ته به 4000 راوړې ولاړ سه بازار ته د خلکو سره زنایې کوه نو بره به هغه که به زنا زړه غوښته که بیا نه غوښته خو د یو خالشته په پسې او بره بیا دغه کار کوه اسلام دغه حکم مخ ونیوي چې دا اکراه پر زنا باندې دا به ګرسره نه کوي دا حرام کار دی ګوره خو د فحشا مخ نیسي دا هم د فحشا د مخنیوي یو حکم دی چې ته ښځه څنګه پر زنا مجبوره کوي معنا دا مینځه چې تا رانیولې ده د کور کار په وکړه د مسافر د بل په کور کې مزدوره که پیسې ځینې واخلي دا څه چل دی چې پر زنا یې مجبوره کوي نو دغه منع فرمایي نو دا لسم نمبر حکم شو داسې الله فرمایي ومن دا ولا تکرهو ولا تکرهو تاسې مه مجبوره کوي فتياتكم من جان خپل فتيات خو جامه د فتات ده فتات ځواني ته ویل کیږي د ادبی لفظ دی و منځ ته چې ته وس په نامو ورته وایي دا یاو یا په منځ منځ ورته وایي ارګړی دا غره کوم رئی ته په خپل نامه وایي یا د نصف په مرئی ورته وایي ایم رئی ایم رئی دا د خلاف دی نو مرئی ته نه ریکوا چې ځوانه دل تراسه ځوانه دل تراسه د فتات توري دغه د پاره کاریږي و دا منځ ته چې بیا د فتات ته دل تراسه فتات ته فلانی کار وکړو هغه تعبیر یو کې هغه ادبی چې ودی ته دغه سي ادبی لفظ باید کارسي لکه مرتي چې کورو ته مر یو مزدور راول مرئی ادي نسته ګر سره نو ارګړی مرته چې مزدور او مزدور نو دا توري شخن نه کوي ورته ځوان یا ورور څنګه یاده خو موږ خو سره نه په اسلام را شریک دي ورور مرته وایلی سو د ځوان مرته وایلی سو دا هغه ادبی توري دي کله مراد یې ځنی چې د منځ ده نو ولا تکرهو تسمه مجبور کوي فتياتكم من ځان استاسي على البغاء پر بغا و د غزنا ته ویل کیږي چې ولاره سبد کاری وک په سی راو ان اردنا تحسنا ان اردنا کچری دی اراده درلو د تحسنا د پاک لمنی کدی پاک لمنی او عفت ورته تحسن دغه دی د حسن څخه دی ملاقاری حسن خو کلا ته ویل کیږي یو څوک چې د بدی څخه ځان راګرځي کوي ځان کلا بند کړی دی کلا یې پر ځان راڅرخه ولې نو کمن زغواړي چې پر ځان د عفت کلا را وګرځي خپل عزت نه خرسي ته وجدا مجبور کړي ان اردنا کدی اراده درلو د تحسنا د پاک لمنی لتاب تغو تسي ما مجبور كو لتاب تغو تسي تلبوي عرق دل حياتي اغا عرق دل سامان الحياتي الدنيا دا دي دنيا ويجوان تنو بل چش غواري خود دا دنيا ويجوان سامان غواري ورطا پيسي راولا بارا پا جي پيسو باني كور جوري يا بل كي علا وي وي نو تا دغا كار مكو وش تا غواري دا دي دنيا جوان او دا ودس بد كار تور پر ويش اخرات ادخل وش دنيا واخرات دوار تبا کی جو خو پر دې دنیا ای عزت لامس د اخرت لپاره خو د زنا دغه چې د سزا خو ور دین او رخ دین نو علاوه دا کار مکو دلته یو خبره ته بستا بارکی ته پام ان اراد نه کدی اراده درلو د تحسن د پاک لمنی سمانه یی کد جه نه وخښ یعنی نو کد منځ خوښو بارے مجبور کولای سی وای دا دغه د پاره د شرط نه دی اگر چې شرط خه د شرط دی دا دغه د پاره دی چې دغه بادار ته الله تعالی داسې د تهجد پر کوي چې منځ لا غواړي تحسن چې چا تربیه نه د کړي نو ته څنګه به شرم به حیا چې ته مسلمانه او دغه خو د منځ څخه چی غواړي دا کار غواړي چې ولاړ شي دا په زنا چې شي وکړي ګټه تا ته وکړي دا دغه دپاره دا په صورت شرط ذکر کړي چې که دې له تحسن غوښتې نو ستا دپاره خو د خلکو پر چن بیخي مرګ دی چې د څه شي کوي ته زنا ځینې غواړي او دا تحسن غواړي نو دا دا نه معنا سو چې که مینځ تحسن نه غوښتې مینځ خپل د زنا شي وکړي نو بره به د اجازه ورکړي د ته په هېڅ صورت کې دا جایزه نه ده چې یا اجازه ورلره ورکړي یا یې مجبوره کړي که دا غواړي که نه غواړي خو دا شرط یې د دغه دپاره کښېښو چې دی ډېر پر دې کار باعث کړي چې بابا ستا دپاره خو بیخي د شرم خبره ده نو ومن يكرههن نو که چا دا کار وکړي ومن ارغه څوک يكرههن کې چیرې مجبور کړی دی دلته جبې هګانې دا یو په بل کې پټه سوی دی نو شادر کور سوی دی نو که چا مجبور کړی دی فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم فإن الله بشك الله فاك من بعد إكراههن ورسد المجبور كولو دا ديش دا بادار دا غس زالم مجبور اكري غفور بخشون كي دي دا گناه دا جيمين سي نو خواه دا بادار چلا خواه پسی پشل دا ويهن نو چه دي دا زنا پا إكراه دا بادار زمي سادي رس وجه نغوشتل پا زور اي زنا پا وکرل انو الله پاك وزبا بخش ورطا وكم دا يبنا بيارا چنگير چه تا وجه دا إكراه كول دا خو عاجز ده، دا خو مجبور است ولی که دای صدا تجربه کسی متوجه است نو کد په زور ده منز مجبور کړل و زنا کول ته منز بار گناکار است الله عز وجل دې دغه گناه ور بخښم خدا په دې کې اختیار نه لري دای پر ظالم دی او الله پاک یې رحمت پر کو منه درجه کې په ثوابو کې مور پسې ور بلند کوم و من هر غسوک یکرهونه چې مجبور کې دی اکراه ور کې اکراه دغه دې شری پر بل چا باندې معنا زور لګولی نو بیا به څکی چې فإن الله نو به شک الله پاک من بعد اکراهی هن ورسته تر مجبور کول د دې پر دې زنا غفور بخښون کې دی دغه زنا گناه و دې تر بخښي رحیم الله تعالی رحمت کو ان کو مهربانی کو ان کی دی پاور کا سره د چا د ثواب او ثوابن امور لرو کی نو د نن پاورس کی چې دی د نن په درس کی چې دی مجبا کی سلور حکمونه وویل یو مد انکاح ده چې ک سړی خپل کشر لري یا لور لري بل اغه الا پاک چې په نکاح ور لره ورک استحبابی حکم دی ده ک خپل اغه چې شو تر نکاح او تر امغه ټکیج په اغه شرط چې مال ک شی نکاح خپل پر سر باندې وکړل اغه د دی ولی او سرپرست د سوال حق سته چې دا نکاح برته باطل کی موږ په کور کې نس کوی مکمیت بزی پر دا خپل لور برپورت کی چې دا دغه سی د غیر کوفه سره نکاح کړل او پاته د مریو د مینځ په باره کې خونو چې دی واجب ده چې دی ونی کې غیر خپل کولای نشي نو هغه چې دی خامخه به څوک کی دی به کی هغه نشي کولای مونږ پر د فرض نه د استحباب دی خو کې کوله معنی دی به کی د غیر خپل منعقد نه ګرځینو او اتم نمبر حکم او صبر وکي پر چې صبر بیان سو چې څوک عاجز و د نکاس خغه د صبر کی هغه د روزو لار بیان سو نه هم نمبر حکم چې دی چول کچیر مریان یا مزیم در لوجه غو د کتابت مطالبه کوله ته کتابت ور سره وک دا حکم مستحبابي او بیا اعانت وک د زکات او د خیرات لار پی سی مور لار ورک لسم نمبر حکم دا د چې مزیان څوک لري په جاهلیت کې دا غری واجو بهر له کسری چې سرایو نه رانی سپ کرایه ورک یا رخشه رانی ولي په کاروبار یا چولې په بازار کې کرایه ګټي دغه منځان به مجبور کوي چې بارې لاړ سي پی سي راوړي اسلام دغه حکم رد کوي چې دا بالکل بد کار دی دا فحشاده و دا خلو چې دا کار مکو بیا کدا غلطی چا وکړه علاوه د منځي ګناه بارنه دغه به الله تعالی ورته بخښي ګناهکار دی دي نو الله عز وجل دې دغه قوانین او د عمل کولو توفیق مشترک او زموږ ولات او حکام او تجارت او توفیق ورکړي چې دا قوانین جاری کړي ملک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.